heaven. Milyen jó dolog látni azt, nem? Hogy a gyerekek is értik, reméljük. Micsoda? Hogy reméljük, a gyerekek is értik. Oh. De nagyon jó volt. It was really good, and we hope that the kids understood. Köszönjük a sok munkát, mert tudjátok, mennyi munka volt ez? And we thank you for a lot of work that the workers put in this, because it took a lot of time. Szerintem megérdemelnek egy nagy tapsot. Ha van nálad Biblia, akkor nyissuk ki a Titushoz írt levél, vagy a Titus levelén. Titushoz írt levél. If you have your Bible, please open up at Titus. És köszönjük neked, Uram, azt, hogy kinyithatjuk a te igédet, és hallhatjuk a te hangodat. And we thank you that we can open up your word and we can hear your voice. Köszönjük, hogy te szólni akarsz hozzánk, és meg akarod érinteni a mi szívünket, a mi lelkünket. Thank you that you want to talk to us and you want to touch our hearts, our spirits. És nem csak, Uram, örömöt és vidámságot, Uram, hanem konkrét üzenetet is akarsz a szívünknek közvetíteni. You don't only want to give us love and joy to our hearts, but you want to give a specific message to. Konkrétan te tudod azt, Uram, hogy kinek mire van itt szüksége. You know specifically who needs to hear what message. Nem sokaknak ez az ünnep nem a melegséget, meg nem a bensőséget, meg a családot jelenti, hanem csak fájdalmat. Because this holiday season means pain for many people and not family and love and warmth. Az ürességet, a te szeretetednek a hiányát. They experience emptiness, the lack of your love. Csak kérünk téged, Uram, hogy te találj meg bennünket ott, ahol vagyunk. And we ask you to find us wherever we are. És kérünk, hogy szólíts meg. And we ask you to talk to us. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk együtt, és dicsőíthetünk tovább téged, ahogyan az igédet tanulmányozzuk. Thank you that we can be here together and we want to continue your worship through studying your word. Köszönjük neked. Amen. Thank you, Lord. Amen. A Titushoz írt levél 2. fejezet 11-es versét olvassuk. We read Titus chapter 2 verse 11. Azt mondja, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Már ebben az időszakban kötjük össze a fejünkbe Jézus eljövetelét, amikor csillog a hó, meg csillognak a fények, valószínűleg nem télen született. In this season when we see the snow sparkling as the sun shines on it, we link this season with the birth of Jesus, but he wasn't born in winter time. De valóban eljött az a nap, amikor megjelent Istennek ez a kegyelme itt a földön. But the time did come when God's grace appeared here on earth. Nem is ekkor teremtődött meg Jézus, hiszen ő Isten, nem teremtett lény. Jesus wasn't created at this time because he's not a creature, he's God. Ő örökké valóságban létezett ezelőtt. He was existing eternity before he came to earth. Az Atya Istennel szeretett teljes kapcsolatban volt. He was in a loving relationship with God the Father. Még mielőtt ide az emberi természetet is felvette az isteni természete mellé, hogy megjelenjen közöttünk. Before he took upon human nature, besides his divine nature, he took upon human nature to come down to earth. Azzal, hogy ő emberként is megszületett, nem veszítette el az isteni voltát, hanem csak felvette az isteni volta mellé az emberi voltot is. Being born as a human, he didn't lose his divine nature, but he just put this nature on besides his divine nature. Így az ő istensége, az ő szeretete, az ő jelleme megjelent akkor, amikor megszületett ide erre a földre. When Jesus was born here on earth, God's divine nature and his glory was revealed. Annak előtte is létezett, de eljött ez a nap, amikor meg is jelent, hogy megmutassa nekünk. It did exist before he was born, but at that time when he was born, it was revealed for humans. És azt olvassuk, hogy ez a megjelenés minden embernek van, minden ember számára megjelent. And we see that this appearing is for all men. Ez azt jelenti, hogy mindenki, ha ez eljött Jézus, amikor emberként megszületett ezen a földön. It means that Jesus came to all men when he was born here on earth. És mindenkinek az üdvösség ajándékát hozta el, hiszen azt mondja az ige, hogy üdvözítő kegyelemként jelent meg. And he brought the gift of salvation to all men because the Bible says that his salvation appeared. Ez a kegyelem három, erről a kegyelemről három nagyon fontos dolgot tudunk meg ebből a három igeversből. From these three verses we learn three important things about this salvation. Az első az az, hogy ezt tud üdvözíteni, ezt tud megmenteni. One is that this is the grace that can redeem us. Egyedül kegyelem által van üdvösség, nem a jó cselekedetek által. We can have salvation only by grace and not by our good deeds. Nem lehet eleget dolgozni azért, vagy nem lehet elég jól élni ahhoz, hogy valakit Isten elfogadjon. You cannot work enough or you cannot live good enough to make God accept you. Mert bár innentől kezdve lehet, hogy jól éled az életet tökéletességben, mégis ott van a bűnös természeted, amivel nem tudsz mit kezdeni. Because you can live your life perfectly and as well as you can, but still your human lacking of perfectness is in you. De Isten azt mondja, hogy ő magában talált okot arra, hogy megmentsen, megváltson minket. Az okot nem bennünk látta. But God says that the reason why he decided that he will save us wasn't in us, but in him. Az oka az volt, hogy ő úgy döntött, hogy szeretni akar bennünket és meg akar menteni. The reason for salvation was that he told us that he loved us so much that he wanted to redeem us. A családunk két új taggal bővül. Our family was extended with two members. Két nagyon cuki tengeri malac. It's two really cute guinea pig. És már családtagok lettek egy hét alatt. And within a week they were the members of our family. De mi voltunk azok, akik elmentünk az állatkereskedésbe és láttuk azt a nyomort, azt a sötétséget, amiben éltek. But it was us who went to the pet shop and we saw that darkness and that misery that they lived in. Azt a bűzt, amiben lenniük kellett. And we smelled that stinkiness that they had to live in. És mi okot találva önmagunkban szeretetből kiválasztottunk kettőt. And we found a reason in ourselves that we would love them and we picked two of them. És hozzánk költöztek. And we moved them to our house. Isten az ő jó kedvéből választott mindannyiunkat. Isten out of God out of his goodness he picked us. Látta azt a nyomorúságot, azt amiben élünk a bűnös természetünk miatt. He saw that misery that we were living in because of our sinful nature. És mivel az ő képására formált bennünket. And since he created us to his own image. És arra formált bennünket, hogy vele közösségbe legyünk. And he created us to be in fellowship with him. Nem arra, hogy a bűneink által megkötözve tőle elválasztva nyomorba éljük az életünket. Not to live our life in misery because of the boundings of sin. Ezért ő megjelent. So because of all of these he appeared. Az ő kegyelme megjelent és egy utat nyitott, egy kaput nyitott arra, hogy hogyan lehet megmenekülni a bűnös természetednek a rabláncaitól. His grace appeared and opened up a door a way that can save you from the chains of your sin. Hogy hogyan lehet megmenekülni a pokoltól, az örökké égő kénköves tüzes tótól. He showed you a way how you can flee or how you can be be saved from hell and the burning fire. És hogyan lehet az, hogy vele örök életben őt ismerve úgy élj, ahogyan Isten azt eltervezte. And he showed you how can you live a life as he planned, what he planned for you, living in fellowship with him. Ez a vészkijárat jelent meg akkor, amikor Jézus megszületett erre a földre, és amikor kifizette a bűneinkért az árat ott a keresztfán. This was the emergency exit that appeared at the time when Jesus was born, and his life and his death on the cross. De Isten adja ezt a vészkijáratot mindenki számára. But God gave this emergency exit to all men. Ez egy ajándék. It's a gift. De mindenkinek azt el is kell fogadni. Egy ajándékot nem csak adni kell, hanem azt el is kell fogadni. But all men need to accept this, because a gift cannot be yours unless you accept it. A főtéren nagyon sok embernek próbáltunk ajándékot adni, de nem mindenki fogadta el. On the main square we were trying to give hand out gifts to people, but not everybody accepted it. Nagyon sokan nem tudnak ajándékot elfogadni, mert úgy érzik, hogy nem méltók rá, nem dolgoztak meg érte eléggé. Many people cannot accept or they are not able to accept gifts because they feel like they didn't do good enough or they don't deserve it. Nekem ezzel nincs problémám, úgyhogy bármit nyugodtan adhatok. I don't have a problem with this, so you can feel free to give anything to me. De volt problémám vele korábban. But earlier I did have a problem with this. Nem akartam semmit elfogadni, amiért nem tettem valamit, amiért nem teljesítettem. I didn't want to accept anything that I didn't anything that I didn't work for. Megszoktam azt, hogy ha jól tanul az ember, akkor ötöst kap. Because I was used to the fact that if you study well, you get a good grade. Hogyha megtanulsz valamit, azt a tudást nem veszik el tőled, és azzal tudsz valamit kezdeni. If you learn something, people cannot take knowledge away, and you can use that knowledge that you have. Most az egész társadalmunk a versenyre épül. And our whole society is built upon competition. És hogyha teszel érte, akkor elérsz dolgokat. And if you work for it, and you work for it even more, then you will succeed. És ezzel egyébként semmi baj nincs, hogy az ember dolgozik, megtanul. Ez nagyon jó dolog. Isten mondja is, hogy ez egy jó ötlet. There is nothing wrong with this if you work for something or if you learn things. God tells us that it is a good thing. De ugyanakkor azt is elmondja nekünk, hogy a mi ajándék az ajándék. But at the same time he also tells us that a gift is a gift. Azt el kell fogadni. You have to accept that. Nem kötelező, de ha elfogadod, csak akkor lesz a tiéd. Egyébként a feladónál marad. You don't have to accept this, but it will only belong to you if you accept it. Otherwise it will be sent back to the sender. Egy barátomnak küldtem egy csomagot, és annyira elszomorodtam, mert visszajött. I sent a little package to one of my friends, and I was just so sad because it came back. Olyan lelkesedéssel raktam össze, örömmel vittem a postára, álltam órákig sorban, de mégis visszajött. I put it together with such an excitement, and I worked on it. I took it to the post office. I was waiting on the line, but it came back. Jót feltételezek róla, és remélem nem azért jött vissza, mert nem fogadta el. I want to assume only good things about him, and I want to think that it came back not because he didn't want to accept this. De egy ajándék a feladónál marad, hogyha azt nem fogadják el. But a gift will remain at the giver if they don't accept that gift. És az üdvözítő kegyelem, ez az üdvösség, ez a feladónál marad, Istennél marad, hogyha ezt nem fogadod el. And this grace and salvation will remain at the giver if you don't accept that. A János evangéliumának első fejezet. In the first chapter of John. Pontosan ezt olvassuk, hogy mennyire fontos, hogy elfogadjuk, amit Isten ad. This is what we read about, that it's really important to accept what God want to give us. Arról beszél, hogy Jézus testben megjelent itt a földön. It talks about the fact that Christ appeared here on earth in human body. És nézzétek meg az első fejezet 12-es versét, azt mondja, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Verse 12, yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Mindazok, akik hisznek benne, és mindazok, akik Istentől születtek. 13-as vers, igen. Children, oh. Children born not of natural descent, but of human decision or husband's will. But of God. But of God. But born of God. Igen, ezt szeretném mondani, okay. Hogy akik Istentől születtek. But those who are born of God. Akik befogadták, csak azok. Only those who receive Him. Azok, akik nem fogadták be, azok nem. Those who don't receive Him, they don't have Him. Azok nem születtek újjá Istentől, azok nem Isten gyermekei. Azok nem fogadták el ezt az üdvösségnek az ajándékát, ezt a megmenekülést. Those who didn't receive Him, they are not born of God. They are not children of God. They didn't receive this redemption. De a jó hír az. Az, hogy ezt az üdvösséget, ezt a megmenekülést, ezt bármikor el lehet fogadni még most ebben az időszakban. But the good news is that you can receive this redemption and salvation anytime, even now. És a bármikor az nem egészen pontos kifejezés, mert az ige azt mondja, hogy ma van az üdvösség napja, ma, most még ebben a pillanatban elfogadhatod, de nem tudod, mi lesz veled a következő pillanatban, a következő nap. And the term that you can receive him anytime is not really correct because the Bible says that this is a time of salvation. This is a time because you don't know what will happen to you in the next moment. Nem véletlenül vagy most itt, nem véletlenül hallod most ezt, hogyha ezt ne, ha nem fogadtad még be Jézus Krisztust a szívedbe, akkor most tedd meg. It's not by chance that you are here this morning because if you haven't received him in your heart, then this is a time that God asks you to do that. Ő a bűneidet megbocsátja, kifizette érte az árat a kereszten, és örök életet ad. He forgives your sin and he gave his son for you and who died for your sins and he gives you eternal life. Szerintem ez önmagában elég lenne arra, hogy az örökké valóságig dicsérjük Istent. I think only this much would be enough for us to praise him for eternity. Hogy a bűneinkről nem emlékezik meg. The fact that he doesn't remember our sins. Megbocsájtott és szeret bennünket. He loves us and he forgave us. Azért, mert ő ilyen. Because he is like that. És mert ő szeretne velünk lenni. And because he wants to spend time with us. De erről a kegyelemről egy másik dolgot is olvasunk, még pedig az, hogy ez tanít bennünket, ez nevel bennünket valamire. But we learn something else about this grace that it teaches us. It teaches us something. És ez a Titus környezetében ez egy alapvető fontosságú dolog volt. Tehát Titusnak azért írta Pál ezt, mert nagyon fontos volt az ottaniak számára ezt hallani. Here in Titus we read this because Paul thought that those people who were at that around Titus, it was important for them to hear this. Mert az történt ugyanis, hogy Titus Krétán volt pásztor, ahol az emberekről az első fejezet írja azt, hogy lusták voltak, önzők voltak, csak magukra figyeltek. Titus was a pastor in Crete and we read in the first chapter that the people there in that church were just lazy. És rest hasaknak nevezi őket. He calls them hát mindegy, lazy. Lazy. Nem akartak dolgozni. They didn't want to work. És a lényeg az, hogy itt ez egy fontos dolog volt, hogy elmondja, hogy a kegyelem arra is nevel bennünket, hogy hogyan éljünk. And he thought that it was really important that he would learn that this grace teaches us to live a good life. Azt mondja, hogy tagadják meg a hitetlenséget, a világi kívánságokat, józanul éljenek, igazságosan éljenek, Istennek tetsző módon éljenek. He says they should say no to ungodliness and worldly passions and they should live a self-controlled life and a godly life. Ez a második dolog, amit megtudunk a kegyelemről, hogy erőt ad ahhoz, hogy éljük vele a mindennapunkat, hogy hogyan éljünk Krisztussal a mindennapokban. This is the second thing that we learn about grace. It teaches us that it will give he will give us strength to live our everyday life with Christ. Teljesen új életet ad nekünk Jézus önmagával. Jesus gives a totally new life to us with himself. Teljesen megváltoztat bennünket, átformál bennünket. He changes us and transforms us completely. A hozzáállásunk a dolgokhoz. Our attitude. Ahogy lereagálunk dolgokat ebben a világban. As we react to different things in this world. És ezt belülről teszi. and he does this work from the inside. Ez a kegyelem, ami megjelent nekünk Krisztusban, nem csak arra jó, hogy megmentsen bennünket a bűneinkből. This grace that has appeared in Christ is not only good enough to save us from the sins. Hanem arra is nagyon-nagyon jó, hogy erőt ad a mindennapokban, hogy megtanítson bennünket élni azt az életet, amire Isten hív minket. But it is also good for teaching us how can we live an everyday life and it gives us strength to live a godly life. A kereszténység nem csak arról szól, hogy befogadtam Krisztust és örülök neki. Christianity is not only about accepting Christ and being happy about it. Ez a kezdete, ez az első lépés, hogy Krisztust megismerem. That's the first step. De utána Krisztus szeretne velem együtt járni. That's the first step that I get to know Christ, but then Christ wants to walk with me. Mielőtt megházasodtunk, gyakran beszélgettünk Dórival. Azóta is szoktunk egyébként. Before we got married, we talked a lot with Dori and we do that ever since. És ő mondta nekem azt, hogy hát ha megházasodunk, ha beenged engem ebbe a kertbe, amit ő gondosan őrzött, akkor azt szeretné, hogy ott időt töltsek. So when we got married, she told me that if she lets me in that garden that she was tending for a long time, she wants me to spend time there. És azt szeretné, hogyha ezt a kertet utána együtt építenénk, együtt gondoznánk. And she wants us to tend that garden and build that garden together. És arra neki semmi szüksége nincs, hogy egy tramplibet trappoljon a kertbe, utána kitrappoljon a kertbe, és amikor néha eszébe jut, berohanjon. And she doesn't need a man who just comes in, is trampling upon the flowers and then leaves and just comes in whenever he wants to. És hát akinek van kertje, az tudja, hogy ahhoz, hogy szép kert legyen, ahhoz dolgozni kell. And whoever has a garden knows that to have a nice garden, you have to work hard. Magától szép kert nem lesz. Because you cannot find a nice garden that just happens to be there by itself. Magától csak gazos kert lesz. By itself, only weeds grow. És hihetetlen, nem tudom, megfigyeltétek, de hihetetlen, hogy a gazok annyira jól tudnak nőni maguktól, hogy ez bámulatos. It's unbelievable. I don't know if you have ever noticed this, but weeds can grow like amazingly. És a kert szépítés az nem csak gazolásból áll, mert ugye ez még csak egy kopár föld. Building a garden is not only weeding, because if you do only weeding, you only have soil. De ott kezdődik. But this is where it starts. De utána ültetni, locsolni, gondozni. You have to plant. Ápolni. You have to plant. You have to water. You have to tend. És hát amennyire igaz ez egy emberi kapcsolatra, vagy házasságra, sokkal inkább igaz az Istennel való kapcsolatunkra. And as the same way it is true for a human relationship, it is also true for our relationship with the Lord. Isten nem csak arra hív bennünket, hogy az ő gyönyörű kertjébe trampli módon betörjünk. God doesn't only call us to break into his beautiful garden and trample upon the flowers. Felforgassunk mindent, aztán elmenjünk, és amikor néha eszünkbe jut, mikor nem tudunk számlát fizetni, vagy valami krak küt be, akkor visszarohanjunk egy kicsit. And turn everything upside down and then just leave and sometimes when something bad happens, like you cannot pay a bill, you go back again. Nem, ő arra hív bennünket, hogy vele együtt legyünk. He calls us to be with him. És ez a kertben való együttjárás, ez ott volt már az Édenkertben is. And I'm just walking together in the garden. This concept was there at the Garden of Eden. Alkonyatkor Ádám mindig Istennel együtt jár. At sunset, Adam was walking with God. Elmentek sétálni, beszélgettek egy jót. They were walking together, they were talking. Isten tanította Ádámon. God was teaching Adam. Időt töltött vele. He spent time with him. De egyszer csak elbújt, nem akart jönni. But suddenly, one time Adam just hid and he didn't want to meet with God. És amikor Isten jött és kereste, és azt mondja, hogy hol vagy, akkor az nem egy dörgedelmes hol vagy volt, hanem hogy hol vagy, miért nem jössz, gyere. And when God was trying to find Adam and he asked, "Where are you?" It wasn't a mad question, but it was a caring question. "Where are you? I want to be with you." Jézus járni akar velünk. Jesus wants to walk with us. Együtt akarja építeni a kertünket. He wants to build our garden together. Kapcsolatra vágyik. He's desiring a relationship with us. Én is erre lettem teremtve, meg te is erre lettél teremtve. And this is what I was created for, and this is what you were created for. És hogyha ezt nem csinálod, akkor tiszta gaz lesz az életed, hihetetlen gyorsan, akár egy délelőtt alatt. And if you don't do this, then your garden will be overtaken by weeds even within a morning. És hogyha hosszú ideig nem csinálod, olyan gazok nőnek, hogy ezt nem baltával lehet csak kimozdítani. And if you don't, if you are not weeding regularly, then at the end you will have to use an axe to cut the roots. És mikor lesz az, amikor majd szép dolgok nőnek? And when is the time when nice things will grow? Mikor fogod megtapasztalni a Jézussal való együttélésnek a gyönyörűségeit? When is that time when you will experience the beauty of living together with Jesus? Csak akkor, ha együtt vagy velem. Only if you spend time with him. És erre tanít bennünket, hogy hogyan járjunk ő velem. This is how his grace teaches us how to walk with him, how to live with him. A Bibliában többször is olvassuk azt, hogy az igaz ember hitből él. We read several times in the Bible that the righteous man shall live by faith. Összesen négyszer. Only we read it four times. Hogyha valamit egyszer leír Isten a Bibliába, az nagyon fontos, azért van leírva. If God states something in the Bible once, then it is important. That's why it is in there. De ha valamit négyszer leír, az nagyon-nagyon fontos. But if he writes down something four times, it is really important. És a zsidókhoz írt levélben, amikor ezt idézi a 10. fejezetben, ott azt hangsúlyozza, hogy az igaz ember hitből él. And when he says that in Hebrews 10, he emphasizes that the righteous man lives. És nem haldoklik. He's not dying. Meg nem éppen vonszolja a belét az igaz ember. He's not just dragging along. Az igaz ember hitből éppen túléli minden napot, nem ezt írja. He doesn't say that the righteous man just barely survives each day. Azt mondja, él. He says that he lives. És utána a 11-es fejezetben csak dobálja a példákat, hogy melyik ember hogyan élte meg Istennel való együttjárását hitből. And in chapter 11 in Hebrews he just mentions several examples how righteous men were living out their faith. És talán Énok kivételével, akiket ott sorol, mindegyikről az Ószövetségben olvasunk olyan részeket is, hogy hát bizony elbukott, bizony volt olyan idő az életében, ami nem úgy jött össze. Voltak olyan napok, olyan időszakok, ami nem úgy jött össze. And maybe Enoch is the only man mentioned in chapter 11 in Hebrews that we don't read things like they had hard days, they had times when they were down and things didn't work out as it was supposed to. De mégis egyetlen egy emberről sem olvassuk ott a 11-es fejezetben a bűneiket, vagy a nehézségeiket, vagy a gyengeségeiket. Yet in chapter 11 in Hebrews we don't read about their sin, about their weakness, about their lacking. A nehézségeikről olvasunk, de a gyengeségeikről, bűneikről nem. We read about their hardships, but we don't read about their weaknesses. Annyira bátorító tudni azt, hogy azok a hitnek a nagy emberei, mint Ábrahám, meg a többiek, ők is elbuktak és bűnösök voltak, de Isten nem a bűneikről emlékezik meg, hanem arról, ahogyan vele hitben jártak. And it is such a great encouragement that these great men of faith and righteousness like David, they did fall, but God doesn't remember their weaknesses, but they remember their faith. Isten azt mondja, hogy ha egyetértünk a bűneinkben ő vele, hogy igen, bűnösök vagyunk, akkor ő hű és igaz, és megbocsátja azokat. God says that if we agree with him that we are sinful and we ask his forgiveness, he is faithful and true and he will forgive us. És nem fogja felhánytorgatni a bűneinket, ő teljesen elfelejti, azt mondja a zsidó 10-ben, hogy ő meg nem emlékezik arról a továbbiakban. And he will not rub it in, he will not remember these sins as in Zsidóhoz 10, in Hebrews 10, that he will remember them no more. Ez egy csodálatos dolog, hogy ő meg nem emlékezik a bűneinkről, és ezek a példák, Ábrám és a többiek mind példa arra, hogy valóban nem emlékszik meg Isten, nem emlékezik a bűneikről. It is a wonderful thing to know that he will remember no more, and these great men are just examples that he will forgive our sins. De arra emlékszik, hogy hogyan adott a kegyelem nekik új erőt arra, hogy egy új életet éljenek ő vele. But he does remember how the grace and salvation gave them a new power to live their life in a godly way. Ugye, hogy egy szülőt sem addig érdekli a gyerek, amíg megszületik, úgy Istent sem addig érdekeljük, amíg megtérünk, vagy őt befogadjuk a szívünkbe, az életünkben. On the same way as a parent is not interested in their child when the child is only at the time when the child was born, at the same way God doesn't want to care for us only at that time. Aki szülő, azt tudja, hogy utána jön a kihívás rész. The parents know that the challenge is just coming. És Isten is nem csak újjá akar szülni bennünket a lelke által, bár itt indul minden, hanem utána nevelni akar bennünket. Azt akarja, hogy járjunk vele együtt. And God doesn't only want to make us reborn, but he wants to raise us up and he wants to teach us. És a kegyelme erre is erőt ad. Ezt olvasjuk itt a Tituszban. And we read here in Titus that his grace give us strength for even for this. Erőt ad arra, hogy vele járjunk, és hogy meg tudjuk élni azt az életet, amire hív bennünket. It gives us strength to live that life with him and for him that he wanted us to live. Mi otthon most tanuljuk azt, hogy meg kell osztozni a dolgainkon. At home we are learning right now how to share things. És az alaphozzáállás az, ha nem adod oda nekem azt, akkor én sem adom oda neked azt. The whole idea is that if you don't give me that, then I will not give you this. Hogyha nem csinálod meg azt, amit én kérek, én se fogom megcsinálni azt, amit te kérsz. If you don't do what I ask you to do, then I won't do what you ask me to do. Sőt, még rosszabb fenyegető üzemmódban, majd akkor én se fogom. And what's even worse, threatening, if you don't do that, then I will not do what you ask. Ehhez higgyétek el, hogy semmi plusz erőre nincs szükség, hogy ezt gondolja az ember, vagy kimondja. Believe me, you don't need an extra strength to think this or to say that. Mert ez csuklóból jön. Because it's easy to do that. Amihez természet fölötti erő kell, az, hogy bár te nem adod ide, én hadd adjam oda ezt, amit kértél, de hadd adjak oda neked még minden más. Well, the thing that we need supernatural power for is this. Although you didn't do what I asked you to do, let me give you this what you asked me to do, and let me give you even more. És ahhoz kell természet fölötti erő, hogy bár nem hallgatod meg, amit én mondok, én meghallgatom, amit te mondasz, meg még annál többet is. And we need supernatural power for listening to them when they didn't do what we asked and listening to them even more. Ahhoz nem kell természet fölötti erő, hogy ugyanúgy viselkedj másokkal, mint ahogy mások viselkednek veled. You don't need supernatural power to behave and act towards people as they act towards you. De ahhoz kell, hogy úgy viselkedj velük, ahogy szeretnéd, hogy veled viselkedjenek. But you need supernatural power to act towards people in a way how you want them to act towards you. És Isten üdvözítő kegyelme, aki megjelent nekünk, Jézus Krisztus, az életével erre tanított bennünket. And this is what Jesus Christ taught us by his life, he who was the grace of God's salvation who appeared. De nem csak, hogy tanított bennünket, hanem a mindennapokban erőt is ad, valódi természet fölötti erőt, hogy ezt meg tudjuk tenni. He didn't only teach us this, but he gives us real power that we could live this out in our everyday life. És lehet úgy is élni, hogy elhatározom azt, hogy inkább Istenre fogok hallgatni, mint a saját önző természetemre. And you can live your life in a way that you decide that I will listen to God and do what he wants. És dönthetek úgy, hogy kérem az ő segítségét, az ő erejét ehhez. And I can decide in a way that I ask for his strength to do the things that he asks me to do. És hogyha valami miatt mégse sikerül, vagy mégis elbukok, akkor elmondhatom Istennek, hogy tudom, hogy most vétkeztem, tudom, hogy most bűnkövettem el, bocsáss meg, és ő hű és igaz, és megbocsátja, és soha nem emlékezik meg róla többet, mert ki lett fizetve az ára a keresztfán. And if things don't work out the way they were supposed to work out, then I can come to God and I can tell them that please forgive me, I have failed, and he is true and just, that he will not remember my sins anymore. Gondoljatok bele, hogy a krétaiaknak milyen bizonyságtétel volt az, amikor Istenben újjászülettek és elkezdtek Jézussal együtt élni a mindennapokban. Just try to imagine what a testimony it was for the people in Crete when these people accepted God, and then they accepted that power that made them able to live a new life, a godly life. Alapjáratban nem dolgozott senki. It was natural that nobody worked. Aki véletlenül dolgozott, az is úgy dolgozott, hogy más is hozzáférjen a munkához. Those who were working, they were working in a manner that it was easily be taken over by others. Gyakori kávészünetekkel és uzsanna szünetekkel. They took breaks pretty often. Amit a munkahelyen talált, úgy gondolta, hogy hát ez a főnöke meg akarja vele osztani és hazaviheti. Whatever they found at their workplace, they thought that their boss wants to share those things with them, and they took that home. Mert ha már ugye dolgozik, hát legalább ennyi jár. Because if they are working, then this is the least that they deserve. Úgyse kap olyan jó fizetést azért, amit nem csinál. Because they are not getting a good salary for the things that they actually don't do. De most egy ilyen világban, mondjuk egy újjászületett keresztény krétai, aki korábban ugyanígy élt, elkezdett Jézussal élni a mindennapokban, az egy elég kihívó és elég nyilvánvaló üzenet volt a körülötte lévők számára. In this kind of society in Crete, when people didn't work, if someone who got saved and was like one of them before changed their life, it was a pretty radical thing and a really good testimony. Először is a munkáját olyan jól végezte, hogy az egész Krétán a legjobb munkatárs címet kapta. He was working so well that he earned the best worker of the year in whole Crete. És nem adta, és nem vitt haza semmit, és időben ott volt, és nem késett. They didn't steal anything from their workplace. They were there on time. They were never late. Nem vittek haza semmit. They never steal. Nem kávészünetekkel meg uzsonnaszünettel töltötte a munkaidejét, hanem tényleg dolgozott. They didn't spend their work time taking breaks for coffee or snack. És ezt, hogyha valaki látja és ránézett a többiek között, akkor ez megváltozott. If someone noticed that and looked at this man, all they could say was that he has changed. Alapjáratban valószínűleg úgy gondolta mindenki, hogy megőrült. Normally they would think that, well, he lost his mind. Mindaddig, amíg meg nem kérdezték, hogy miért van ez így. Until they asked him, why are you like that? És hogyha elmondta azt, hogy azért, mert van egy Istenem, van Jézus Krisztus, aki nekem olyan sokat megbocsájtott a bűneimből, és aki annyira szeret engem, és én tőle nem akarok lopni. És hogy ezek elmondta, akkor megértették. And if this man told them that the reason why I am like that is because I have a God who doesn't want me to steal things, then people understood this concept. És megértik azt, hogy ha elmondod, hogy miért van ez a változás a szívedben. People will understand why you have that change in your heart and in your life. Lehet, hogy továbbra is őrültnek tartanak. Maybe they will think that you are crazy. És lehet, hogy idegesíteni is fogod őket. And maybe you will annoy them. Az egyik barátom dolgozik egy cégnél. One of my friends is working at a company. És egy hónapi munkáját, amint egy hónapra osztanak ki, azt három nap alatt megcsinálja. And that amount of job that he receives for a month, he completed within 3 days. Folyamatosan ő a országban legjobb. He is always the best worker in the whole country. És a többi munkatársai utálják. And every one of his colleagues just hate him. Mert alapvetően mindenki meg tudná csinálni három nap alatt az egyhavi munkát. Because normally everybody would be able to complete the task within three days. Csak sikerül eladni a alkalmazónak, hogy az erre idő kell. But they are able to sell this concept for their boss that well for this we need more time. Most idegesítő őket az, hogy ez miatt az ember miatt az ő követelményüket is felemelték. And they are annoyed that because of this one person their standard was raised too. Hogy a munkaadó azt meri kérni tőlük, hogy tényleg dolgozzanak munkaidőben. They are annoyed that their boss asked them to actually really work when it's time for work. Félre ne értse senki, a munkaadók sem szentebbek a munkavállalóknál. Don't get me wrong, bosses are not better than employees. De az biztos, hogy a krétaiak megváltozott élete az egy hatalmas világító fákja volt az ottani világban. But it is for sure that those people in Crete who were saved, their lives were like a really light torch in darkness. A te megváltozott életed is az ebben a mostani világban. Your changed life is like that in this dark world. És Istennek a természet fölötti ereje, az ő kegyelmének az ereje az, ami alkalmassá tesz erre a mindennapokban. And the strength of God, his supernatural power is what makes you able to do this every day in your life. A 13-as versben pedig látjuk ennek a kegyelemnek a harmadik erejét, mégpedig azt, hogy biztonsággal várhatjuk a reménységünket. The third thing that we can learn about this grace is that we can be sure while we are waiting for this. Örömmel várhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus visszajön értünk. We can wait with joy for the coming back of Christ. Örömmel és biztonsággal tudhatjuk, hogy egy nap eljön értünk és elvisz minket erről a földről. We can be sure that once he will come back for us and take us away from this earth. És meg fogja alapítani itt a földön az 1000 éves királyságát. And he will establish his millennium kingdom here on earth. És lesz majd egy időszak, amikor új földet és új eget teremt. And there will be a time when he will create a new earth and a new heaven. És ezt biztonsággal várhatjuk ezt a napot. And we can wait for this day with assurance. Ez is csak a kegyelem, erre is a kegyelem tanít bennünket. And it is only grace that can teach us this. És ahogy amiközben várjuk az ő megjelenését, megtisztít bennünket. And while we wait, he cleanses us. És azt olvassuk a 14-es versben, hogy Jézus, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. In verse 14 we read, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Ez a örömteli várakozás arra, hogy Jézus jön és az uralma kiteljesedik ebben a világban és a gonoszságot is kiveti innen. Ez nem ilyen üldögélő várakozás. This time of joyful waiting when we are waiting for God, Jesus Christ to return, it is not just a time when we just sit around and do nothing. Az ő kegyelme azt is teszi velünk, hogy ezzel a várakozással megtisztít bennünket. His grace purifies us. És egy lelkesedést, egy vágyat ad a szívünkbe arra, hogy jó cselekedeteket tegyünk. And it gives us an eagerness and willingness to do good things. És ez a törekedés, amiről itt beszél, hogy jó cselekedetekre való törekvés, így abszolút a sport jut eszembe róla. This eagerness to do what is good reminds me of sports. A törekvés arra, hogy megnyerj egy versenyt. that you are striving to win that competition. Hogy végigfussd azt a futópályát, amit kitűztél magad elé. To run that course that you set in front of you. Arra törekedéssel és csak lelkesedéssel lehet végigmenni. You can only complete this with eagerness. Volt egy sportnap, ahol a gyerekekkel elmentünk futni. There was a sports day that where we went with our kids to run. És előtte heteken át kiálltunk a futópályára, hogy majd itt fogunk futni, és majd mikor átveszik az aranyérmet, meg a díjat, milyen nagyszerű lesz. And weeks prior to that, we went there to the track and we were training and we were talking about how good it will be when they receive the gold medal. És elérkezett a nagy nap, és zuhogott az eső. And a great day arrived and it was raining. És kellett egy kis lelkesítés ahhoz, hogy zuhogó esőbe végigfussák a 400 méter. And we needed to encourage them that in pouring rain they should run that 400 meters. Ráadásul úgy, hogy mérték az időt és hogy elsők is legyenek. And more than that they were timing it and they needed to be the first ones. És az a lelkesedés, ahogy futottak a pályán, meg ahogy kiabáltunk és mentünk velük és kiabáltunk, az végigvitte őket. And that excitement that they felt when they were running and our excitement that when we were shouting and cheering for them helped them to finish the race. És volt egy pillanat, amikor elhúzott az egyik mellett egy másik gyerek. And there was a time when one of the kids got ahead of them. És akkor megállt az én gyerekem és azt mondta, hogy hát itt vége. My child just stopped, stood by and said, well, this is it. Mások jobbak. Others are better. Én nem vagyok olyan jó. I'm not as good. De ott voltam és kiabáltam, hogy gyerünk tovább, tovább, és futott tovább. But I was there and I encouraged her and I was just cheering and then she went on. És szegény nem értette, hogy győzhető, hogyha már lehagyták. And she couldn't grasp the concept that how can she be the first one if once someone took over. De tudjátok, miért futott tovább? But do you know why she why she kept running? Mert bízott bennem, hogy azt mondtam neki, hogy győzni fog. Because she trusted me that I told her that she will be the first one. És tovább ment. And she went on. És győzött. And she won. És nem csak azért, mert befutott, hanem azért, mert váltót futottak, és négy ember számított, nem egy. And not only because she continued her race, but because it was a relay, and four people's attempt counted, not only once. És a zuhogó esőbe végigfutották. And in pouring rain, they finished their race. Isten kegyelme erre tanít minket. This is what God's grace is teaching us. Hogy ebben a világban zuhog az eső, viharok vannak, villám, minden. That in this world the rain is pouring, it's storming everywhere, there is lightning and thunder. Az élet az nem egy ilyen csillogó villogó, mint a film címe volt. This life here on earth is not a shining bright something like. Teli van kihívásokkal, nehézségekkel, fájdalmakkal. It is full of challenges, pain and hardships. De Isten kegyelme ad egy ilyen törekvést, egy ilyen lelkesedést, hogy jó cselekedetekkel csináljunk és menjünk vele. But the grace of God gives us eagerness and excitement to do good things. Ha te nem csinálsz jó cselekedet, akkor ki fog? If you don't do good things, then who will? Amikor egész nap pofont kapsz jobbra balra, akárhova mész, meg úgy szólnak hozzád, hogy az életkedved is elmegy. Ha te nem teszel ellene valamit, akkor ki fog ebben a világban? When you receive punches from the right and the left whole day and everybody wants to trip you, if you don't do anything against it, then who will? És higgyétek el, hogy lelkesek lehetünk a jó cselekedetekre. And believe me that we can be excited for doing good works. Szerintem óriási dolog és kiváltság az, hogy tehetünk valamit Istenért. I think this is a great privilege and an awesome thing that we can do things for God. Nem azért, mert szüksége lenne rá. Not because he needs it. De örömet talál bennem. But he delights in it. És óriási kiváltság az, hogy szolgálhatunk másokat és adhatunk másokat szeretetet. It is a great privilege that we can give love to others and we can serve towards them. Egy köszönömet, egy segítséget. To say just a simple thank you to them or to help them out. Bármi módon támogatást. to support them in any way. A szeretetnek akármilyen megnyilvánulását. Any aspect of love. Ez egy kiváltság. This is a privilege. És ezt lelkesen csinálhatjuk. And we can do this with excitement. Nem muszájból. Not because it's an obligation. És nem azért, mert egy jó keresztény csinál ilyet. And not because a good Christian has to do things like that. Nem azzal a lelkesedéssel, amivel a lányomék végigfutották azt a futópályát. But with that excitement that my daughters had when they finished their race. Azt szokták mondani, hogy Isten királysága láthatatlan. They are saying that the kingdom of God is invisible. És Isten királysága valóban láthatatlan. And the kingdom of God is really visible, invisible. De azáltal, ahogy engedelmesek vagyunk Istennek, az ő igéjének. But by being obedient to God and to his word. És azáltal, ahogy vele járunk az ő kegyelme erejével. And by the way how we walk our everyday life by his grace. Ahogy az ő kegyelme erejével várjuk az ő visszajövetelét, és lelkesek vagyunk ezekre a jó cselekedetekre. And as we are waiting by his grace for his return and in the meanwhile doing good things. És tesszük is azokat. And we are really doing them. Ezáltal az a láthatatlan királyság láthatóvá válik. By all this invisible kingdom of God becomes visible. Mi vagyunk a világ világossága. We are the light of the world. Mi mutathatjuk meg ennek a láthatatlan királyságnak a ragyogását itt az embereknek. We are the ones who can reflect this the brightness of this kingdom to people here on earth. És Isten elég hatalmas ahhoz, hogy ő önmaga megjelenítse ezt akkor, amikor akarja, és úgy, ahogy akarja. And God is powerful to appear this grace to anyone and anytime he wants to. De Isten úgy döntött, hogy rajtunk keresztül is meg akarja jeleníteni ezt a láthatatlan királyságot. But he decided that he wants to reflect the brightness of his kingdom through us. Úgy ragyogjon a ti fényetek, a ti világosságotok, hogy dicsőítsék a mennyei atyát. Your light should shine in a way that people would worship my God. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy szeretsz bennünket. Thank you, dear Jesus, that you love us. Hogy a te kegyelmed megjelent nekünk. That your grace appeared. És üdvösséget hoz minden embernek. And brought salvation to all men. Köszönjük ezt az ajándékot, és köszönjük, hogy elfogadhatjuk ezt. Thank you for this gift, and thank you that we can accept it. És Uram, akik még nem fogadták el itt Debrecenben, ezen a világon, hadd legyen ez az ünnep, az az időszak, amikor ezt a legfontosabb ajándékot elfogadják tőled. And Lord, those who haven't accepted this gift here in Debrecen or in the whole world, may this season be the season when they accept your salvation. Mondom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, biztosak legyünk abba, hogy mi magunk elfogadtuk ezt az ajándékot. And for us who are here, give us assurance that we should know for sure that we did accept this gift from you. És köszönjük neked azt, hogy te erőt adsz a veled való együttjáráshoz, az élethez. We thank you that you give us strength to walk our life and live for you. Nélküled, Uram, nem tudunk úgy élni, ahogy szeretnénk, ahogy kellene, ahogy jó lenne mindenkinek. Without you, Lord, we cannot live our life in a way how we're supposed to or how it would be good for all. Mert nálad nélkül csak önös érdekű emberek élegélnének egymást kihasználva. Because without you, selfish people would live taking advantage of each other. A pokol fele tartva. Heading towards hell. Uram, kérünk téged, hogy add a te kegyelmedet, hogy meglegyen az a természet fölötti erő bennünk, ahhoz, hogy tudjuk élni azt az életet, amire hívsz bennünket. Lord, we ask you to give us this supernatural power that we would be able to live that life that you want us to live. Köszönjük, Uram, hogy a te kegyelmed ad lelkesedést és várakozást a te visszajöveteledre. And thank you that your grace gives us excitement and eagerness for waiting for your return. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy te adsz lelkesedést és erőt a jó cselekedetekhez. And thank you that it is you who give us excitement and eagerness to do good works. Tudjuk, hogy nem ezért szeretsz bennünket, nem ebből van üdvösségünk. We know that this is not why you love us and this is not how we can earn our salvation. De olyan kiváltság és olyan öröm neked viszont örömet okozni. But it is such a joy and such a privilege to do things that you delight in. És Segíts bennünket, drága Uram, hogy tudjuk láthatóvá tenni a Te uralmadat, a Te királyságodat itt a Földön. Help us, dear Lord, to make your invisible kingdom make it visible in this this earth. És kérünk téged, hogy Te legyél a Te kegyelmeddel mindannyiunkkal ezen alatt az ünnepek alatt. And we ask you to be with every one of us during this holiday season. Segíts, hogy tudjunk megérinteni olyanokat, akiknek ez az ünnep inkább fájdalmat jelent. Help us to touch the hearts of those who feel only pain during this season. És segíts nekünk, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy honnan van az igazi öröm és az igazi ok az ünnepre. And help us to show them the real reason why we celebrate in this season. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen. Isten áldjon mindannyiunkat. God bless you all.